cu DJ Young și Jonesy. Primele mesaje care vin la 0722 20 60 20 sunt primele delichisuri pe care le-am pus deoparte. Hello, bună seara, Kiss FM. Îi salut pe amicii mei de pe chat. Sunteți number one, zice Florian din Cluj. De la Seba pentru Carina. Pentru Andreea, vezi că vin cu bradul, să fii pregătită să faci pe Crăciunița. Semnează Ștefan. Dragi prieteni Kiss FM, sunt Ignațiu Sorin din Maramureș. Doresc pentru voi sărbători de iarnă în belșug și fericire. La mulți ani. Mulțumim foarte mult pentru urare. Mare parte in the mix, Fly Project, Back in My Life, Florida, I Cry și Adele, Set Fire to the Rain. Suntem într-o oră întreagă, fără reclame, până la 8 fix, doar hituri mixate, fără publicitate. DJ Young și John C. La Kiss FM, asculti doar hituri. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. See your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas.

Flow mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Am ales câteva dintre ele de pe wall-ul Kiss FM. Sabin pentru toți colegii din clasa 9E de la Liceul de Informatică Grigore Moisil din Iași. Cu mesajul vedeți ce faceți cu acei 3 de la mate. Acei 3 de 10 sau acele note de 3. Adelina pentru colegele mele din C7, spor l-a învățat fetelor, mai ales pentru Inga, Florea, Bogdan Ungureanu, vreau și eu pentru iubita mea, Andreea, mâine facem o lună de când suntem împreună, la mulți ani, de la Radu din Baia Mare pentru vărul său Sorin, la mulți ani să fii iubit, și de la Ana Maria pentru Ana din Năvodare, iubesc foarte mult și mi-este foarte dor de ea, abia aștept la vară să o văd și să o văd și pe micuța Sofia. Mai sunt o grămadă de mesaje, ele se strâng acolo la postarea Star de Dichisuri și ne ocupăm de ele în fiecare oră. Ultimele trei piese ale orei In The Mix, Celia chiar acum, cu tot cu Mohombi, Love To Pare. Imediat avem piesa mea, DJ Young, deasupra tuturor, și încheiem cu Cerebel și Helen Kaboom. Suntem DJ Young și Jonesy In The Mix, la Kiss FM, asculți doar hituri. Muzica e tare.

cu DJ Young și Jonesy. Și Alex Mica, Señorita la Kiss Kiss in the Mix. Avem mesaje care vin la 0722 20 60 20 din partea lui Viorel pentru Natasha din Bacău. Îți doresc de pe acum sărbători fericite și îmi pare foarte rău că n-am să fiu cu tine. Pentru Amalia din partea lui Nelu și a greștii din M400, la mulți ani, baby, tot ce-ți dorești să fii sănătoasă și iubită. Și din partea Corinei pentru mama ei, Lavinia. La mulți ani pentru mâine, zic piesa următoare, vă rog, Kiss FM, dacă se poate, noua piesă, Rino și Silvia. Păi la mulți ani îi spunem și noi și avem chiar Rino și Silvia acum, noua lor piesă, Chiar dacă ai plecat. Urmată de Arash și Elena Broken Angel, iar apoi de Ami și Glass Trumpet Lights. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri.

pasando cuando tu amor no responde a mi calor? Ven aquí, aquí con Trumpet Lights, a Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi, iar de mâine avem super petreceri Kiss FM. Mâine seară avem partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu în Motiv Room din Craiova. Iar sâmbătă ne întâlnim cu ei în direct pe Kiss FM după miezul nopții din club After 8 Cluj-Napoca. În formula completă, Olic, Dan Fințescu, Jonesy și Aner împreună cu Mr. Boba în studioul central. Super petreceri Kiss FM ca în fiecare weekend și mai departe în mix Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know, Usher și Lil Jon, iar apoi Corina. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Doar Kiss in the Mix, aproape că încheiem 40 de minute non-stop hits. Înainte de o mică pauză, avem alte mesaje, alte dedichisuri pe care voi le trimiteți. De la Bebe din Curtea de Argeș pentru Monica, la mulți ani, te iubesc foarte mult, la mulți ani și din partea noastră. Pentru Flavius și Andreea din partea Găștii de Nebuni. Tot Iașul e cu voi, Casă de Piatră, fericire maximă și bani cu lopata. Și încă un mesaj de la Ramona pentru Tony. Mai lasă-l în pace pe Cristi. Hai mai bine să ascultăm Kiss FM. Îți dedic piesa următoare. Aș dori pentru ea Brutal Hearts. Păi dacă a cerut piesa, după pauză avem Brutal Hearts de la Bedouin Soundclash. Holograph cât de departe și o piesă mai veche, Akon, Don't Matter. Ne întoarcem repede in the mix. La Kiss FM asculți doar hituri. Kiss, Kiss in the Mix. We'll be right back. DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate ora aceasta, după care avem, ca de obicei, piesa Non-House de la NoFX. Și pentru că ne-ați cerut Brutal Hearts, vine chiar acum Bedouin Soundclash, apoi Holograph cât de departe și, cum ziceam, Akon, Don't Matter. DJ Young și Jonesy in the mix la Kiss FM, asculți doar hituri. De tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe.

din categoria Gold Hits. Am avut Akon, Don't Matter la Kiss Kiss in the Mix. Vă invităm și pe podcast, locul în care avem toată arhiva de emisiuni Kiss Kiss in the Mix. Intrați pe kissfm.ro/kkm. Ascultați în timp real orice ediție Kiss Kiss in the Mix sau downloadați gratis. În câteva clipe vine piesa Non-House de la NoFX, iar apoi avem o oră întreagă fără reclame, doar cu hituri mixate. Stați cu urechile pe Kiss, pentru că la Kiss asculți doar hituri. NoFX aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. O nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum. De fapt, o oră întreagă fără reclame, doar cu hituri mixate, iar printre ele dedichisuri. Suntem DJ Young și Jonesy in the Mix. Avem chiar acum SMS-uri, dedichisuri pe care le trimiteți la 0722 20 60 20. De la Cornel din Gura Humorului pentru Bianca, iubita sa de câteva zile. Te iubesc foarte mult, mă bucur enorm că în sfârșit suntem împreună.

once again. Veche, dar încă ne place foarte mult Ellie White, Sete de noi la Kiss Kiss in the Mix. Vă invităm să intrați pe site-ul kissfm.ro/ft40, locul în care voi faceți clasamentul Fresh Top 40. Intri acolo, pui piesele în ce ordine vrei tu, apeși la final butonul Trimite Topul și clasamentul tău este trimis către noi. Din toate clasamentele voastre avem unul singur pe care îl ascultăm sâmbătă la Kiss FM, Fresh Top 40. In the mix chiar acum, Alessia, Ale, cum mai e? Asta Asaf Avidan, imediat One Day. Iar apoi mai vechea Fool Me de la Anya. DJ Young și Jonesy in the mix la Kiss FM, asculți doar hituri. One day, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old. Thanks. couldn't tell. Kiss Kiss in the Mix și o piesă mai veche, Anya Fool Me. E joi, e weekend la noi, iar de mâine super petreceri Kiss FM. Mâine seara avem Partidul cu Olix și Dan Fințescu în Motiv Room din Craiova. Sâmbătă ne întâlnim cu ei în Club After 8 din Cluj-Napoca, de unde transmit în direct Partidul după miezul nopții pe Kiss FM, Olix, Dan Fințescu împreună cu Jonesy și Aner. Continuăm mixul cu DJ Saba, Cocktail, Andreea Bănică, Cugiu și Giulia Vorbe Goale. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. It goes like this, yeah. Something like a miracle that'll reset you to the fall. I mean, make you feel like a newborn. Then it gon' make you lose control. And now don't let go, cause you might fall. Would you have me too when the clock about to go 5 a.m.? Would you make love to me? Then we both would just pass out. Too much love on the dance floor. I see girls in here, gotta grab them. Each one of them got problems, but I let this cocktail solve. Și o piesă mai veche, Julia, Vorbe goale. Super hituri in the mix. Pentru cei care au pierdut farsele lui Gaiță, avem un pont foarte tare. Le găsiți pe toate, pe site, pe kissfm.ro. Pe prima pagină, puțin mai jos, este lista întreagă de telefonul lui Gaiță. Hai să luăm ultimele piese ale serii in the mix. Avem un mashup foarte tare între Lucky Lee și Sia. Follow Rivers, clap your hands. Imediat întâlnim cu Antonia Jamea și încheiem cu Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bonito. La Kiss Kiss in the mix asculți doar hituri. I follow you. basta me ver hacia oler para tocar. Ay, yo soy ligado para sentirme al lado seu, meu coração. Ai, ai, ai, teu amor me faz sentir. Me apaixona se o carinho sem você não for viver. Kiss in the Mix. O luăm de la capăt săptămâna viitoare, de luni seara de la 7, tot în formula DJ Young și Jonesy. Până atunci nu uitați că în weekend, vineri, sâmbătă și duminică seara, vă întâlniți cu Olix și Mr. Boba la Hit Hit in the Mix. Să aveți parte de un super weekend și de o seară specială în continuare. Din partea lui DJ Young și a lui Jonesy, bye bye, rămâneți pe Kiss, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri.